Bana. Matumaini yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro, ukiwa ni ule muda kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wake. Uchaguzi wa urais pamoja na ule wa madiwani haungestahili kufanyika usiku moja. Hayo ni maoni ya mchambuzi wa masuala ya kisiasa Julien Mbona, ambaye anaeleza kwamba majukumu ya taasisi hizo yuko tofauti. Na matumizi ya vifuko vya aina ya plastiki ana madhara kwa mazingira, kama mtakavyosikia mtaalamu aliyebobea katika matumizi ya mifuko ya plastiki. Na huko mkoani Bururi kuna ripotiwa wafuasi watatu wa chama Senele ambao wamewachiwa huru baada ya kutumiwa makosa ya njama za kisiasa. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi ambatana na mihadi tamati. Kwa upande wa pili, mitambo ya nguzo vema na Arben Duayo, wakati ambapo Emetusemi Tebusi akiwa kwenye kamera, kwa nyinyi ambamo natupata kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook, sote tukisema karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue taarifa hii katika ukurasa wa mazingira. Vifuko vya plastiki vinapomaliza muda mrefu vikipata mwanga wa jua vinaweza vikaharibu mazingira. Hayo ni matamshi ya mwalimu wa chuo kikuu akiwa pia mtaalamu katika matumizi ya vifuko vya aina ya plastiki. Mwalimu Aloisi Kamana yaeleza kuwa plastiki hizo zaweza angamiza maisha ya binadamu, akitoa wito serikali kubuni vifaa vingine vinavyooza katika muda mfupi. Ebu tumusikilize. Watumikisha mashashe, wajue mabaya ya mashashe. Shashe ni kitu kinaomba miaka 100 kufika miaka 400 akijaoza. Sasa kwa isi kukuu, unaona dunia nzima imeshimama, inasema tuachane na mashashe. Haya, mashashe inaribu vitu vingi, inaribu Tanganyika yetu, inaribu mazingira. Sasa tunaomba watu waanze kuachana na kutumikisha mashashe, watumikishe hiyo mambalaje zitakuja na ziziko hivi, wanaita ambalaje biodegradable, zinambatana na mazingira. Mbiko vidaisi kupata fasi ya mutauzishia masashe yenye yaribishi mazingira. Sisi kwa hizi ambalaje zetu, hivi vikapo vyetu, tunatumika makartasi, hivi watu wanajishabikia sana, makomande ni mengi sana. Tunashukuru na leta unaona imekamata ili hatua ya kwa chana na kutumikisha mashashi hapa Burundi. Sema hivi sisi tunatafuta mamashini kajuu watu wote wapate, tuwape asha, na tunatafuta mamashini ya kutumika hizo karatasi zishaga zingetupiwa sharibika, hivi tunatafuta mamashini tuone kama tunaweza fanya recyclage. Huyo alikuwa ni Aloisi ambaye alikuwa anahojiwa na mwenzetu Naomi Mireye Nitegeka. Na hayo yanajili wakati ambapo sheria ya rais wa jamhuri ya mwezi Agosti mwaka jana 2018 inapiga marufuku matumizi ya vifuko vya aina ya plastiki. Sheria hiyo yalenga kuboresha matumizi ya vifuko visivyokuwa vya plastiki katika baadhi ya maduka yaliyoko nchini kote. Na katika ukurasa wa kisiasa, kama nilivyokuelezea katika muktasari, uchaguzi wa rais wa jamhuri pamoja na yule wa madiwani haustahili kuandaliwa siku moja. Hayo ni maoni ya Julien Mbona, mwalimu wa chuo kikuu akiwa pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Bwana Julien Mbona yatamka hayo baada ya tume huru ya kuandaa uchaguzi seni kutangaza bayana ratiba ya uchaguzi ujao wa 2020. Aidha, mchambuzi Julien Mbona yaeleza kuwa madhumuni na majukumu ya taasisi hizo yako tofauti. Ebu tumusikilize. Kwa ufupi ni kwamba kosa la kwanza likubwa waliolifanya ni kuchanganya uchaguzi na muhula. Ni kusema kwamba kumchagua raisi kwa muhula wa miaka 7 katika ngazi ya kitaifa na kumchagua mtu anayechaguliwa kwa miaka 5 kwa ngazi ya mkoa ya tarafa, majukumu ya diwani wa tarafa au ya mbunge sio majukumu ya raisi. Jambo la pili, walichanganya jinsi raisi anavyochaguliwa. Raisi anachaguliwa na raia wote kwa 50%, na kama hatozifikisha 50% wanarudi kwenye turu ya pili. Hivyo ndivyo sheria ya 103 ya katiba ya Burundi inavyoeleza kuwa panapashwa kuwa turu ya pili hata katika ratiba uchaguzi hayo yamo. Unasikia kuwa kuchanganya chaguzi za wabunge pamoja na madiwani hazina matatizo yoyote, ila matatizo yapo katika uchaguzi wa urais. Kwa upande wangu naona kuwa wangetenganisha uchaguzi wa urais kisha wakachanganya uchaguzi wa wabunge na wa madiwani. Sheria ya uchaguzi ni sheria inayoundwa na watu. Sasa kuchanganya chaguzi hizo ni mambo yanayozoeleka barani Afrika, na jambo hilo ndilo linalosababisha chaguzi za bara la Afrika kutokubaliwa sana, hata pia jinsi chaguzi zinavyoandaliwa. Utasikia wanazingishia kuwa hakuna uwezo, nchi ni maskini. Sasa tukiwa katika hali ya umaskini, nchi itakuwa iko katika vurugu? Unajua pesa ambazo tunaweza kupoteza kwa sababu ya mambo hayo hayakupewa kipaumbele. Wito ninaotoa ni kwamba wananchi wafafanuliwe vizuri tofauti ya kumchagua rais, mbunge pamoja na madiwani. Chaguzi hizo hazifanani, na ndivyo hivyo majukumu yao hayafanani. Matora ntasa kuko mabanga ntasa. Huyo alikuwa ni mchambuzi Jireni Mubona ambaye alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Ismail Kwizera, na muda kidogo tutakuja tukiendelea katika ukurasa wa kijamii. Isanganiro. Kwa upande wa majira ni saa 7 na dakika 29 saa Afrika ya Kati, sawa na 8 na dakika 29 saa Afrika Mashariki. Nikikumbusha kwamba hii ni Radio Isanganiro, ambapo unaweza kuipokea habari hii mubashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook ambao ni Isanganiro Burundi. Baadhi ya raia wa mtani Buterere kaskazini mwa manispaa ya jiji Bujumbura wana mashaka dhidi ya taka zinazotupwa katika mashamba yao. Raia hao waeleza kuwa hali hiyo yaweza zorotesha hali ya yaweza zorotesha miradi ya maendeleo, pia ikizorotesha hali ya kiafya, wakitolea wito wahusika kuondoa haraka iwezekanavyo taka hizo kabla hawajafilika na maradhi mbalimbali. Mengi zaidi na Moses Misago. Pase anjiona ko habayi yarara nyene niho nyene baza gusuka nga. Huyo ni mmoja kati ya raia wa tarafani Buterere ambaye uwanja wake tayari kuvamiwa na taka za jalala hilo. Yeye pamoja na wengine ambao wana viwanja eneo hilo wanasema kuwa uchafu huo unaozuia kuendesha harakati za ujenzi katika ardhi zao. Kwenye kiwanja changu kabisa naona kama vile hali ni ngumu. Juu kwa gisi naona kiwanja changu hapa kilivyo, pamdani jalala, na hii jalala kusema ni itoe tena inakuwa ni franga na kwa niko natumikisha. Sasa watusaidie, serikali tusaidie, watuambie wao watu wanaanza kumwaga jalala hapa wabadilishe fasi nyingine ya kumwagia jalala. Kuhusu kujenga, mimi niko nasubiri kidogo, kama wataitoa mimi ndafanya nguvu yangu yote, nitafuta watumishi, kama ni franga ndapana watatoa jalala fanda jenga, Mungu akisaidia. Kiwanja kimesha jaa wala kionekani tena kama ni kiwanja. Inaonekana kama ni fasi ya sitemu manake wamehamishia kumwagia eko jalala. Hali iko mbaya kabisa hapa. Sina raha, yani hapa sina raha hata kidogo. Nilikuwa nimesema nipate hata namna ya kujenga lakini nimeshindwa sababu sina pa kuanza mpaka kuishia hapa. Si hapa ndo nilikuwa nataka nipanishwe na nyumba ilikuwa haijaisha. Vitu vyote viliisha hapa vya kazi, udongo, mchanga, gravier, vyote walifukia huko. Imekuwa ni fasi ya jalala, sijui kama ndo setemu imeamua kuja. Baadhi yao wanahofia kupokonywa sehemu zao, ili hali wanastakabadhi zinathibitisha kuwa ardhi hiyo ni milki yao. Ipako hofu juu kisha una pako hivi pako hii jalala, kisha kisho yake unaweza kusikia parcele yangu na mimi karatasi niko nazo tazinaenea. Kuhusu swala hilo, kiongozi wa tarafa Buterere anataka viongozi husika kushughulikia swala hilo. Ernest Nduimana anaomba uwanja huo uweze kuzingirwa katika kukinga raia wanaoishi eneo hilo. Shukrani Moses Misago kwa ripoti yako. Na baadhi ya wakazi wa wilayani kama baadhi ya wakazi wa wilayani Karama, tarafa la Mutimbuzi wanalani vikali vitendo vya ujangili vinavyoshuhudiwa eneo hilo. Raia hao wanatolea wito idara ya usalama kuboresha usalama eneo hilo kwa kuongezea idadi ya walinda usalama. Tuwasikilize. Usiku ikienea tunakuwa na oga. Hakuna mtu anatoka nje, hakuna mtu anakuja nyumbani eti anarantre, anakuja nyumbani. Pakifika saa tatu, unakutana na watu wanakushika, wanakupiga kachi, wanakunyanganya kila kitu chenye uko nacho. Sasa hivi wanaanza kunyanganyana vitu, inaonekana hata kuuana watauana. Njoo hivi tunako tunaomba Mungu security itusaidie nani ba polisi bangalie gisi banaweza kutu nani kutuchunga na kutuangalia juu hatuna usalama hapa nyumbani. Pakifika usiku wanabomoa hata nyumba, wanaingia mpaka ndani, wanakuja kupora vitu, wanavibeba. Kama hapa jirani hapa wameingia wakapitia kwa juu wakadumbukia ndani, wakaiba televizia ekran pale, wakaiba simu, wakapanda pale juu wakabeba decoder, wakaiba na simu ndani. Sasa huyo mtu anajipermete kuingia nyumba ya mtu na mtu yuko ndani. Unaweza kufanya unataka kuamka kujipigania, unakutana hata kufa unakufa. Sasa tuko tunaomba sasa security iweze kutusaidia, wa polisi juu tuko karibu wa polisi, na hivi vitu viko vinapitikana, tuko pamoja na wa polisi na wanalala kwa barabara tangu asubuhi mpaka jioni. Sasa hatuelewi gisi tunaishi katika insecurity. Gisi jirana na maliza kubisema vraiment tuko naoga sana, kama mai masiku hii quartier yetu ilikuwa na utulivu wa security, lakini mainga tatu hivi tuko tunaona batu wenyewe wako wanakuya ase wanapiga makachi watu, wanapiga machuma mukichwe, alafu bananyanganya vyenye mtu mwenye iko navyo wote. Na vyenye sasa vinatutia boga ni juu kila siku pako franga zenye tunapana zinaitiwa ni za security, na abo watu wa security bariko wanatuambia kama ikifika busiku wanapashwa kupatruye manyumba makatie banasirikire juu bangalie kama kuna bamwizi awa bamarfeteri benye banaweza kutana. Hiyo sasa ndo yenye fika kwa hii saha tuyaelewa juu ya nini hiyo vipitikane, na tulisha sinyale chef de quartier akasema tusaidie tusaidie administration kuhusu tukamate awa watu. Lakini chenye kinatushangaza sana cha kuzidi ni hii vitu vinapitikana masaa ya saa mbili ya saa tatu ya usiku, na tuko karibu sana gisi jirana lisema tuko karibu sana na pozisyo ya polisi, na watu banaiba kiolela batu wako wanaona. Tunaoga sasa kama masiku ijayo kuna saba takuwa baku wanakuya na iyo mabichuma wa na mambaho bana kachine batu wanajiita seni wakache, kama gisi tukua tunasikia maio makartie za kule za kibenga na za kanyosha se bipanga. Na ndo sasa chenye tuko tunaogopa kama bikiendelea hivi tunaweza kutana binakuwa saa hivyo tukua tunabisikia maizingine kartie hata na batu kuwa wana wawo. Leo bako wanareta machuma wanapiga mtu mukichwa, kuna saa kesho watareta bunduki au barete kisu bakisha uwa mtu, munasikia kama ni insecurity itakuwa iko na zorota mukartie yetu. Hao walikuwa ni baadhi ya raia wanaoishi kule Karama ni tarafa la Mtimbuzi kule Bujumbura vijijini. Na tuhitimishe taarifa hii ya habari na huko mkoani Bururi, ambapo viongozi watatu wa chama Senele walikamatwa na idara ya ujasusi siku tatu zilizopita katika matarafa ya mkoa wa Bururi. Mbunge Emmanuel Ndayishimiye aliyepigiwa kura mkoani Bururi anaeleza kuwa hali hiyo yasababishwa na hali ya kutovumiliana baina ya wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD na kutoka chama cha Senele. Habari hii tumeipokea kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Bururi bwana Jean-Pierre Misago. Na tuhitimishe taarifa hii ya habari katika ukurasa wa michezo ni kwamba katika michuano ya kombe la Afrika inayofanyika kule nchini Misri siku ya jana ni kwamba Benin na Cameroon zimeridhika kutoka sare tasa, wakati ambapo timu ya Ghana Black Stars imeicharaza Guinea-Bissau magoli mawili bila, na Mauritania ikatoka sare tasa na timu ya Tunisia, wakati ambapo timu ya Mali imeilarua Morocco bao moja bila. Hadi hapa ndugu wapenzi wa wasikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii haina la ziada. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia Albert Ndwayo aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Ni wageni nikiwatakia kila laheri na usikivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa elini. Jean-Marie Vianney ngenda kumana.